tym właśnie utworem. Marcin Witan, do usłyszenia. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z tym narodem? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed głodem. Przed głodem ust, którym zabrakło chleba, przed głodem serc, w których nie mieszka miłość. Przed głodem zemsty, której nam nie trzeba, przed głodem władzy, co jest tylko siłą. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed nami. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wielkanocny poniedziałek, 21 kwietnia, minęła już siódma. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Wiceprezydent Biden jedzie do Kijowa, spotka się z ukraińskim premierem i pełniącym obowiązki prezydenta Oleksandrem Turczynowem. Na drogach akcja Trzeźwy Poranek. Policja apeluje do rodzin: nie pozwólcie wsiąść do samochodu pijanemu kierowcy. W Arabii Saudyjskiej gwałtowny wzrost zachorowań wywołanych wirusem MERS. Zmarło 76 osób. Amerykański wiceprezydent Joe Biden leci do Kijowa. Jeszcze dziś spotka się tam między innymi z pełniącym obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandrem Turczynowem i szefem ukraińskiego rządu Arsenijem Jaceniukiem. Jak informuje Biały Dom, ma omówić starania społeczności międzynarodowej na rzecz pomocy w ustabilizowaniu i wzmocnieniu ukraińskiej gospodarki, a także wsparcia Ukrainy w dążeniach do reformy konstytucyjnej, działań antykorupcyjnych i wolnych wyborów prezydenckich wyznaczonych na 25 maja. Do Kijowa Biden przyleci po południu miejscowego czasu. Będzie świąteczne dmuchanie w balonik. Na drogach akcja Trzeźwy Poranek, a policja przestrzega: nie będzie wyrozumiałości dla kierowców, którzy pijani zza świątecznego stołu przesiądą się do samochodów. Rzecznik Komendy Głównej Mariusz Sokołowski przypomina, że na pełne wytrzeźwienie trzeba czekać nawet kilkanaście godzin. Jeśli piliśmy do godziny 10 wieczorem, 11, 12, to pamiętajmy, że następnego dnia rano, jeszcze o tej 10, 11, 12, to raczej za kierownicę nie powinniśmy siąść, bo prawdopodobnie jeszcze w naszym organizmie jest alkohol. A tylko w piątek i sobotę policjanci zatrzymali 717 pijanych kierowców. Stąd apel komisarza Mariusza Góry. Do członków rodzin takich osób, żeby zdecydowanie reagowali w takich sytuacjach. Wściekłość pijanego kierowcy, któremu na przykład zabierzemy kluczyki, minie, gdy wytrzeźwieje i dotrze do niego, że to było w jego interesie. A tegoroczny dotychczasowy bilans świątecznych wypadków jest gorszy niż ten z ubiegłego roku. Już doszło do niemal 200 wypadków, ponad 20 osób zginęło, ponad 200 zostało rannych. Tajemniczy wirus MERS znów ujawnił się w Arabii Saudyjskiej. Władze tego kraju odnotowały gwałtowny wzrost zachorowań. Do tej pory zmarło już 76 osób. Tylko w ciągu weekendu potwierdzono 20 nowych przypadków. W ciągu całego tygodnia kilkadziesiąt. Do tej pory w Arabii Saudyjskiej MERS zaatakował 244 osoby, z czego 76 zmarło, podaje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. MERS pojawił się półtora roku temu na Bliskim Wschodzie. Do tej pory nie stworzono szczepionki ani skutecznych leków. Saudyjskie władze sugerują, że wirus nie przenosi się zbyt łatwo z człowieka na człowieka i choroba może po prostu niedługo zniknąć. Inni obawiają się, że wirusy zmutują do dużo groźniejszej postaci. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Miasto zarobi 75 tysięcy złotych, Zarząd Transportu Miejskiego kolejne 20-30 tysięcy. Kierowcy i pasażerowie autobusów czy tramwajów muszą się dziś uzbroić w cierpliwość. W Warszawie znów zdjęcia do bollywoodzkiego filmu. Właśnie zamknięto Most Gdański, gdzie będą kręcone sceny pościgu i efektowny upadek piętrowego autobusu z mostu do Wisły. Obie jezdnie są zamknięte dla samochodów, także autobusów miejskich. Na krótko może zostać wstrzymany również ruch tramwajowy, bo część zdjęć zaplanowano zamordowano właśnie w tramwaju. Ekipa z Indii od kilkunastu dni kręci w stolicy film akcji pod tytułem Kick. Filmowcy nagrali już m.in. scenę kaskaderską na Pałacu Kultury. Mają za sobą ujęcia na Moście Poniatowskiego i w rejonie Placu Konstytucji. Kick to pełna widowiskowych akcji i pościgów historia trojga ludzi z przeszłością, których losy krzyżują się w Warszawie. Główną rolę gra bollywoodzki gwiazdor Salman Khan. Na pierwszy ogień cztery miasta. Polskie Koleje Państwowe chcą stawiać ekologiczne dworce. Budowa pierwszych takich konstrukcji ma ruszyć pod koniec roku, między innymi w Ciechanowie, Mławie i na Sielsku. Wiceprezes PKP Piotr Czyszkowicz obiecuje, że będą bardziej przyjazne pasażerom i mniej kosztowne w utrzymaniu. Mają szereg nowoczesnych funkcjonalności, jak choćby pompy ciepła, panele słoneczne, odzyskiwanie wody, klimatyzacji itd., które powodują, że koszty tego typu dworców są wielokrotnie niższe, jeśli chodzi o utrzymanie, niż tradycyjnych obiektów. Będą to tak zwane konstrukcje modułowe. Oznacza to, że w razie zwiększenia ruchu możliwe będzie powiększenie przestrzeni. Konstrukcja ma być także chroniona przed atakami wandalizmu. Każdy z tych dworców będzie pokryty już na starcie powłoką antygraffiti. Każdy z nich będzie wyposażony w systemy instalacji tej zewnętrznej infrastruktury, znowu utrudniającej wandalizm, jak choćby mocowanie ławek, mocowanie stojaków na rowery itd. Czy nawet fakt, że cała powierzchnia tych dworców będzie wykonana z materiałów bezspoinowych, czyli znowu wyrwanie na przykład płytki chodnikowej w takiej konstrukcji będzie dużo trudniejsze niż w konstrukcji tradycyjnej. Według PKP nowe dworce są bardziej opłacalne. Remont jednej istniejącej hali kosztowałby 18 milionów złotych, a na postawienie ekologicznej konstrukcji trzeba wydać 13. To był Serwis Trójki. Na zachodzie synoptycy zapowiadają na dziś deszcz, a miejscami także burze. Mokro ma być również na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Najwięcej słońca w okolicach Gdańska, Warszawy i Krakowa. Niemal wszędzie ciepło, od 20 do 22 stopni. W zachodniopomorskim 18, w Zakopanem tylko 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus. Polskie Radio. Kto będzie następnym przewodniczącym Komisji Europejskiej? Przed zbliżającymi się eurowyborami odbędzie się debata z głównymi kandydatami na to stanowisko. Dyskutować będą Jean-Claude Juncker, Ska Keller, Martin Schulz i Guy Verhofstadt. Transmisja debaty 29 kwietnia o 14.30 na stronie euranet+polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedy nową Hondę Civic Tourer poznajesz z bliska, zainteresowanie przechodzi w fascynację, a marzenia stają się rzeczywistością. Civic Tourer. Dla tych, którzy cenią zarówno to, co wewnątrz, jak i to, co na zewnątrz. Fascynujące kombi o niezwykłych możliwościach. Dynamiczne i wyraziste linie nadwozia, ogromny bagażnik i system Honda Magic Seat, ułatwiający przewożenie rzeczy o nietypowych gabarytach. Przyjedź na dni otwartych Honda Dream Days. Sprawdź, jaka naprawdę jest nowa Honda Civic Tourer i skorzystaj ze specjalnej oferty. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa Wielkanoc. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Змалювала дрібно квіти, 8 хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку, поясочок поміж них. На Великдень писанку розмалюю, маму з татом, бабу з дідом поцілую. Не зразу змалювала, зіпсувала 5 третья едь, а як шостая закінчила, та домовив. Молодець. Я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата я ще краще напишу. На Великдень писанку розмалюю, маму з татом, бабу з дідом поцілую. На Великдень писанку розмалюю, маму з татом, бабу з дідом поцілую. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich zagadkowych słuchaczy w ten wyjątkowy, jeden, jedyny w roku poranek. Wita Brunon. Dzień dobry. Wita Hubert. Cześć. Sebastian. Dzień dobry. Wita Iwanka Kunewa, Marek Pawlukiewicz i odświętnie wystrojony nasz zagadkowy franek. Poranek. Witam ja, Kasia Stoparczyk. No ale tak, ten dzień jest absolutnie wyjątkowy, chłopaki, ponieważ? Że tak powiem, w przeciągu tych dni... Są święta. Są święta, ponieważ... Wielkanocne. Ponieważ Jezus zmartwychwstał, no i my, że tak powiem, to czcimy i tak dalej. Dlatego, że gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to tak naprawdę możliwe, że na przestrzeni tych lat... wiara chrześcijańska by podupadła, no i po prostu jej nie było, ale że zmartwychwstał, Jezus dał nam dowód, że naprawdę jest Bogiem i potrafi pokonać śmierć. Kochani, a dzisiejszy dzień jest wyjątkowy także dlatego... Bo jest śmigus, dingus, będziemy biegać i lać się! A, no właśnie. A czy wy znacie jakieś inne nazwy na ten wyjątkowy dzień? W jaki sposób można... Lany poniedziałek. I tu kończy się wasza inwencja? Śmigus, dingus raz. Lany poniedziałek dwa. Można się zapytać wujka Google'a, no jeżeli... Ale teraz nie mamy takiej możliwości. A może wujek śpi jeszcze o tej porze. A słyszeliście taką nazwę Dzień Świętego Lejka? Nie. Przed chwilą. A oblewanka? Nie. A polewanka? Nie. To warto zapamiętać. A dlaczego właściwie ludzie w wielkanocny poniedziałek oblewają się wodą? Ktoś z was się nad tym zastanawiał? Znaczy nie wiem, ja słyszałam taką historię, dokładnie nie pamiętam, że tam, że dziewczyna, która, nie, to kiedyś było, że dziewczyna, która zostanie oblana to chyba znaczy, wodą. To znaczy, że ten chłopak ją kocha. Dokładnie, czy coś takiego? To prawda, panna, która została obficie polana wodą przez chłopca, mogła liczyć na rychłe... Małżeństwo. Za mąż pójście. Zgadza się. Ale kiedyś ludzie wierzyli, że w ten sposób, to znaczy oblewając się wodą, ludzie mogli oczyścić się z brudu, z chorób, ale także z grzechu. No i kiedyś w ten sposób ludzie okazywali radość z powodu odejścia czego, panowie? Idę zmyć grzechy z ludzi! Zimy i nadejścia wiosny. Słuchajcie, uzbrojeni w tę świąteczną wiedzę, możemy wskoczyć na pokład naszej maszyny i wspólnie rozpocząć tę zagadkową podróż. Gotowi? Gotowi. Tak. Gotowi. Tak bez entuzjazmu. Gotowi! Gotowi! W takim razie uwaga, start! 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Thank you. Zwykle o tej porze spotykamy się z Patrykiem Matelą i jego 3-letnią córką Julką. Patryk jest beatboxerem. Pamiętamy? Pamiętam. No, jestem bardzo ciekawa, o czym dzisiaj będzie? Nawijał. O czym? No jak myślicie, chłopaki? A co dzisiaj wymyśli Patryk? Skoro takie święto... Może baranka? Może, a może co jeszcze może być? Zajączek. Coś jeszcze? Kurczaczek. I? Jajko? Jajko. No, to nie wiem, w jaki sposób mógłby Patryk... Może jakoś tak. Udawać jajko. No, ale mamy wyjątkowy dzień. Może dźwięki wody. A no właśnie. I Patryk z Julką właśnie skupili się tym razem na baranku, na kurczątkach. Zwłaszcza, że materiał nagrywali wczoraj, a chwilę wcześniej odwiedzili zoologiczny ogród. To jest taka pocztówka od nich z ich rodzinnego miasta z Białegostoku. Posłuchajmy. Gimnastyka języka. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Patryk Matela, a ze mną jest... Julia Matela. Dzisiaj z Julią byliśmy w... Zoo. Pamiętasz, jak parska koń? To już parę razy mówiliśmy, że jest świetnym ćwiczeniem na rozgrzewkę warg. A oprócz konia, jakie tam były jeszcze zwierzęta? Pamiętasz kury i kurczaki i koguty? Tak. Różne rodzaje? Tak. No, na przykład tak. I takie dźwięki też można bardzo fajnie rytmizować, czyli układać je w rytmy. Czyli na przykład tak. Widzieliśmy też w zoo żubry. No. Jak te żubry robiły? A jakie dźwięki kojarzą ci się z Wielkanocą? A z czym ci się kojarzy lany poniedziałek, Julia? Z jakim dźwiękiem? Lania czego? Lania dźwięków. A dźwięk można wylewać tak jak wodę, czyli na przykład padający deszcz. Tak. A wielkanocny królik może beatboxować na przykład tak. No tak, ale to był chyba taki szalony, wielkanocny królik. Królik w wykonaniu, perkusyjny. Tak, artystycznego Patryka Mateli. Ale po gimnastyce języka czas na gimnastykę naszych szarych... komórek. Czyli? Mózgu, umysłu. Czas zagadki. Na... tak, zagadki. Na zagadkę numer jeden. Moja ulubiona część. Próbujemy? Próbujemy. Próbujemy. Proszę bardzo. Oczywiście ja wam bardzo będę podpowiadała teraz, prawda? Tak. Jak zwykle. Uwaga, podpowiedź numer jeden. Te istoty pochodzą od muflona i zostały udomowione około 10 tysięcy lat temu. Ciepło, ciepło czy zimno? Zimno. Dobra. W Polsce możemy spotkać między innymi takie ich odmiany jak świniarka, wrzosówka, merynos barwny czy cakiel podhalański. Co to jest? A ten merynos by chyba był wskazówką dla waszych rodziców. A dla was jest, czy nie? Nie, o, jeszcze średnio. Nie, ale coś mi świta. A, dobrze, to masz ostatnią szansę. Ich mleko jest bardziej wartościowe, dużo bardziej wartościowe od mleka krowiego. Koza! Koza! No, o pomoc poprosimy pana Wiesława Drzewicza w takim razie. Panie Wiesławie... Ma cztery nogi... brudkę i rogi. Kiedy coś chce, robi me, me. 22 i 7 trójek. I czekamy na was, rzecz jasna. Budujemy dom, najpiękniejszy dom. Dom słoneczkiem malowany. Budujemy dom, najpiękniejszy dom. Będą domku ściany. Znakomita to jest myśl. Podaj mi liść, podaj mi liść. Podaj liść. Hej, podaj mi liść, podaj mi liść. Podaj liść. Szybciej, wyżej, nie marudzić. Ja już nie chcę, mnie się nudzi. Maluch ma dość. Ci, Michale, chcesz iść spać? Nie, nie! Budujcie dalej! Budujemy dom, najpiękniejszy dom. Zamieszkamy w nim do zimy. Budujemy dom, najpiękniejszy dom. Mchem podłogę wyścielimy. A to frajda, a to śmiech! Grzebać się z robotą. Czoło ocieramy z potu. Dość, a teraz meblowanie. Rzekłeś wodzu, Piotrze, panie. W oknie żadnych szyb, zamiast stołu grzyb. Jeszcze stołki, mili moi. Jest gdzie spać i jeść. Proszę, można wejść. Już gotowy domek stoi. Kto tam puka, swój czy wróg? Ma cztery nogi, brudkę i rogi. Kiedy coś chce, robi me, me. Łatwa czy trudna ta zagadka? Łatwa. Banalna nawet, no zobaczmy. Zadzwonił do nas Kuba, 6-letni z Jasła. Dzień dobry. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. No pięknie powiedziałeś dzień dobry, a teraz jeszcze piękniej powiedz, jak brzmi odpowiedź na nasze pytanie? Koza. Koza, chłopaki? Tak. To gdzie fanfary dla Kuby? Kuba? Jak ci się podobały te fanfary? Bardzo. Fajnie. Mamie bardzo, tobie fajnie, no to bardzo się cieszymy. Słuchaj, ale czy koza kojarzy się ze świętami Wielkiej Nocy? No, tak. Proszę? Tak. A gdybyśmy chcieli, aby teraz pojawiła się nazwa zwierzęcia, które jeszcze bardziej nam się kojarzy ze świętami Wielkiej Nocy, to powiedzielibyśmy, że no tutaj las rąk w studiu. To jest nie koza, a takie zwierzę na literę, chłopaki. Na literę B. Albo O, o raczej. A, ono tak. Taran. A tak, a na literę O to będzie... Owce. Świetnie. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy calusieńkie Jasło i szybko wracamy do zagadkowego studia, aby dowiedzieć się, o kim można powiedzieć, że jest czarną owcą. Brunek? Czarna owca to ktoś taki nielubiany. Aha, ponieważ ma jakie cechy charakteru? Niezbyt dobre. Mhm. Czarny charakter. A co znaczy powiedzenie wilk syty i owca cała? Hmm? Kompromis. A jakiś przykład z życia wzięty? Wilk syty i owca cała. No to tak. Jedna osoba chce kupić lody. Druga osoba chce kupić gofry. A jako, że się nie zgadzają, to jedna sobie kupuje lody, druga gofry, rozstają się i są nieszczęśliwi. Ale to nadal kompromis. Ale czy to znaczy, że wilk syty i owca cała? Znaczy zjedli co chcieli, dalej to... Ale muszą być zadowoleni. Jedna i druga strona musi być zadowolona. No dobrze, to zmierzmy się jeszcze z takim powiedzeniem. Owczy pęd. Słyszeliście kiedyś? Owczy pęd? Co to może znaczyć? Owczy pęd. To co, podpowiadamy? Tak. Tak? To jest ślepe naśladowanie innych, uleganie nastrojom ogółu. O, tak tutaj napisali mądrze. Jest to takie działanie pod wpływem instynktu stadnego. Czyli jak cała grupa coś robi, to ja też, hurra, nawet się za bardzo nie zastanowię, ale to robię. Dobrze, ostatnia zagadka z mojej strony w tym momencie. A co to znaczy? Kocia muzyka. Jest takie powiedzenie, kocia muzyka. Znaczy, to tak, no to może brzydka muzyka? No, powiedziałabym nie zimno, nie ciepło, ale gorąco. To piski, wrzaski, hałas, muzyka irytująca. Chyba bym to umiał, ale lepiej tego nie zaśpiewam. Dobrze, bardzo ci dziękujemy. Ta muzyka, którą usłyszymy za chwilę, na pewno kocia nie będzie, oj nie. Thank you. Moi drodzy melomanie, czy ktoś z was wie, co to był za utwór muzyczny? Wiemy już, że to na pewno nie była kocia muzyka. Szkoda. A z jakim zwierzątkiem kojarzyła wam się ta muzyka? Z jakimi zwierzętami? Z jakimś ptaczkiem. Z czymś lekkim, skocznym. Świetnie. Sebastian powiedział z pisklaczkiem. Ja to powiedziałem. Ty też? No to gratuluję ci serdecznie. Autorem jest pan Modest Musorgski. Tytuł obrazki z wystawy, a tych obrazków jest aż 10. Bohaterkami tego, który my dzisiaj wybraliśmy, są pewne zwierzęta właśnie, które także stały się symbolem świąt Wielkiej Nocy, czyli... Zajączki. A, czy to były zajączki? Nie. No, skoro o pisklętach była mowa, to raczej... Kurczęta, chłopaki, a był to taniec kurcząt w skorupkach. Przecież to było tak. W tej muzyce słychać, czy nie? Czy mnie się tylko wydaje? Myśmy o tym w szkole słuchali. Pani nam puściła właśnie taniec kurcząt w skorupkach. To było lekkie, urocze skercino. No dobrze. Nadszedł czas na... Zagadkę? Numer... 2. Ja jak zwykle będę wam... Co robiła? Podpowiadać. Utrudniała raczej, tak? No dobrze. Na skończenie pani dziękujemy. Ach, proszę. Pierwsza podpowiedź z przyjemnością Brunek. Adresuję ją do ciebie. Ze względu na kształt jego... czego? No sama sobie to napisałam, widzicie? Dobrze. Ze względu na kształt nazwano jego imieniem jedną z galaktyk w gwiazdozbiorze Pegaza. Nie, no to jest strasznie trudne. Jego światowe święto rokrocznie przypada na drugi piątek października. Teraz będzie coś, co może wam podpowiedzieć. W średniowieczu używano go jako zaprawy przy budowaniu bardzo ważnych budowli. Bliżej, czy nie? Ale to ma być zwierzątko, czy... Dzisiaj są świetnym składnikiem odchudzającej diety. No, tak bardzo zależało mi na tym, abyście nie wpadli na poprawny trop, więc podpytajmy w takim razie naszego radiowego kolegę Artura Orzecha. Arturze? W kurniku kura je zniosła. Mama ze sklepu do domu przyniosła, z nich jajecznicę zrobimy i zjemy przy ich pomocy. Ciasto także upieczemy. No i rzecz jasna, 22 i... 7 trójek! Pisanki, pisanki. Kurniku kura je zniosła. Mama ze sklepu do domu przyniosła, z nich jajecznicę zrobimy i zjemy przy ich pomocy, ciasto także upieczemy. A my przy pomocy Marty, mam nadzieję, rozwiążemy tę zagadkę, jakby Brunek powiedział banalną, zgadza się czy nie? Powiem tak, no naukowo stwierdzimy to, że była banalna. A odpowie na to pytanie Marta, również 6-letnia, która dzwoni do nas z Katowic. Dzień dobry. Halo, halo, Martusiu, tu my. Zagadkowe studio. Halo? Marta, nie ma Marty. Nie ma Marty. Psikus jakiś ktoś zrobił na łączach. W takim razie, no zobaczymy, Brunek, czy ta zagadka taka banalna jest? Odpowiesz? Jajko. To pytanie, jasna sprawa. A w których chłopaki po trawach wielkanocnego stołu na pewno było jajo? Więc tak, jajko święcone, choć nie wiem, czy można uznać to za potrawy. No, ale było, dobrze. Czasami widuje się także jajko faszerowane. Jajko na twardo. Czasami do ciast, znaczy często, prawie tak. Zawsze. No, jeszcze jakiś pomysł? Czekoladowe jajka. No, a także zapewne... Sebastian, może ty masz jakiś pomysł? Wiem, do żurku. Dobra, to spróbujmy zrobić tak. Poprosimy naszych zagadkowych słuchaczy, aby wysyłali nam swoje propozycje. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Moi drodzy, gdzie to jajko na tym wielkanocnym stole sobie jest? W jakich potrawach? A co było pierwsze, jajko czy kura? To jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Więc tak. Tak. Pytanie jest, jak zostały stworzone kury? Czy kury zostały stworzone od tak sobie? Czy może pierwsza kura wyszła z jajka? I właśnie na to pytanie próbują w tej chwili... Ale jak się pojawiło to jajko, może wykluła to inna kura, może to jeszcze... Człowiek zaczyna myśleć, aż w końcu się gubi. Właśnie dlatego nie skolonizowaliśmy Marsa, dlatego że myślimy, co było pierwsze, jajko czy kura. To łatwiej, może łatwiej będzie upiec nam najbardziej wielkanocne ciasto świata, czyli... Mazurek? Proszę bardzo, panowie... Zaczynamy. A, mamy pomysł? Od czego tu zacząć? Więc tak. Mazurek, więc tak. Trzeba poprosić mamę, żeby nam upiekła mazurek, a później go jeść. A, ciężka sprawa, tak? Ciężka sprawa. No dobrze, skoro tak, to w takim razie te lekcje trzeba odrobić. Po programie zapytać, nie pomagacie mamie w kuchni, nic, a nic? Znaczy, pomagamy. Ale to tak, mama na początku robi ciasto ze składników niewiadomych, bo to jest wielka tajemnica całego świata, którą każdy zna. A później później jak to się ciasto upiecze, no to się taką maścią fajną to smaruje, jeżeli mogę to tak nazwać. No a później się to przyozdabia. Mama wczoraj takimi orzechami czy czymś tam to przyozdobiła. Naprawdę ładnie to wyglądało. Ja najbardziej lubię, jak panowie opowiadają o tych kulinarnych sprawach. A piekarnik trzeba rozgrzać do ilu stopni? Ponad 100. O, brawo! Nie 150? No, gdybyśmy 180. dodali jeszcze... Właśnie, dobrze, dobrze. I jak długo taki mazurek tam musi się wygrzewać? Jakieś 20,5 godziny. No, może troszkę nawet więcej. No nie jest źle, panowie. Powiem wam, że nie jest źle, bo ostatnio słyszałam wersję, że plus 15 stopni i 10 minut, zdaje się. A w jaki sposób można przyrządzać jajko? Na jakie sposoby jeszcze? To tak, może faszerowane. To to się na przykład, nie wiem, załóżmy majonezik się dodaje na to jajeczko, w pół przekrojone, oczywiście na twardo ugotowane. No i można sobie to tam czymś tam posypać fajnym. A na przykład taki omlet? O, tak, prawda? Omlety są fajne. A no właśnie, i tak naprawdę wzbogacili jego smak Francuzi, ale znany był już w starożytnym Rzymie. A słyszeliście o czymś takim jak jajka kiszone? Nie. No, wyobraźcie sobie, tak? Przypomina mi się surowymi jajkami. Aha, a co ci się przypomina? Nie wiem. Znaczy, to słowo kiszone to mi się przypomina. Widzę, że to nie jest dobre wspomnienie. Słuchajcie, jajko kiszone to jest przysmak Chińczyków. Wyobraźcie sobie, że oni najpierw gotują jajka, potem mocno tłuką ich skorupkę, ale tak, aby nie odpadła z jajka. Potem jajka gotują w wodzie z kminkiem i solą, przekładają do słoików. A nie, to jeszcze jest coś innego. A Chińczycy robią w ten sposób, zakopują jajko i to jajko sobie gdzieś tam w ziemi leży, nawet i z kilka miesięcy, potem je wyciągają. Okazuje się, że białko robi się niemal czarne, żółtko takie brązowo-zielone. No i wtedy tylko jest westchnienie, rozmarzone spojrzenie, no i oni to pałaszują, ponoć jest przepyszne. Mhm. A czy wy wiecie, że kiedy w Ameryce ludzie zakopują jajo w ziemi podczas święta Wielkiej Nocy, to wierzą w to, że za 100 lat ktoś tam, jakiś ich potomek, wykopie z ziemi prawdziwy diament. Took me to the place that even children didn't seem to you know I loved you till the end, till the bubbles stop escaping from my body. No to teraz będzie bardzo, bardzo smakowicie, mam nadzieję. A jeśli tak, to poprosimy pana kucharza niedużego. Kucharz nieduży. Już jest? Jak na wielkanocną potrawę przystało, nie może obejść się bez... No, mówimy o tym już na okrągło dzisiaj. Jajka. To pewnie, bez jajek. Wyobraźcie sobie, panowie, że kilka dni temu odwiedziłam Katię Roman-Trzaskę, która stworzyła szkołę gotowania Little Chef. Prosiłam, aby dla zagadkowych słuchaczy przygotowała coś smacznego, wyjątkowego i koniecznie wielkanocnego. I Katia powiedziała tak, wiesz, tak rano sobie myślałam, co by tu dla was specjalnego powymyślać. I udało się. Słuchajcie, to było przepyszne, ale niestety zawiódł mój sprzęt i cała rozmowa się zwyczajnie nie nagrała. Rzadko tak się zdarza, ale niekiedy tak się właśnie dzieje. Musicie uwierzyć mi na słowo, że to, co wymyśliła Katia, to był wspaniały jajeczny rarytas. Najpierw na patelni rozgrzała... No, co mogło? Jajko? Olej. nie rozgrzała jajka, rozgrzała tłuszcz. Do tego tłuszczu wlała właśnie nasze... Jajka. Tak, jajo, z którego natychmiast zrobiło się jakie jajko? Czekoladowe. Oczka sadzone. No to by było dopiero, gdyby z takiego jajka zwykłego robiło się czekoladowe na patelni. To byłyby cuda. Magia. No, jak nazywa się to jajo, kiedy mamy rozgrzaną patelnię i wlewamy jajo? Może oczka, takie sadzone. No, takie sadzone, jasna sprawa. Na drugiej patelni Katia usmażyła szpinak, zeszkliła szalotkę. A, słyszycie? Tylko co to znaczy zeszkliła? Zamieniła w szkło. Nie. Wyobraźcie sobie, że kiedy cebulkę kroimy, wrzucamy na patelnię, to ona staje się taka lekko przeźroczysta. I to jest ta faza, kiedy mówimy, że jest ona zeszklona. A szalotka, to co to takiego? No, brunek. Szalotka. To jest ciasto z jabłuszkiem. To jest szarlotka. A szalotka bez literki R, to trochę podpowiadam wam już. To szalotka, jest... To będzie... Cebul. Cebulka. No, cebula. Brawo. Dodała do tego słodką śmietankę. A słodka śmietanka to tak około musi mieć 30%. Troszkę świeżego zmielonego pieprzu, szczyptę soli, kilka listków bazylii i już. Jajo powędrowało na talerz, a zaraz obok przywędrował szpinakowy sos. Słuchajcie, pychota, palce lizać. Nie będę pytała, czy ktoś z was potrafi ten przepis powtórzyć, dobrze? Dobrze. Myślę, że spiszemy i na stronie opublikujemy. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, a tę piosenkę zaśpiewały dobrze wam znane dzieci z brodą. Dzieci z brodą, a piosenka pochodzi z płyty Halo, halo, dzieci Europy. To co, zagadka jeszcze jedna? Tak. W tej godzinie pierwszej. Co to takiego jest? Ma 6 nóg i bardzo pięknie tańczy. 6 i pięknie tańczy. Na całym świecie jest ich 20 tysięcy gatunków, przy czym większość z nich w ogóle jeszcze nie została opisana. No i teraz będzie już łatwo. Najsłynniejszą ich przedstawicielką jest niejaka Maja. Pszczoły. To właśnie Maji z bliska przyglądał się ostatnio popularyzator nauki, człowiek, który o świecie zwierząt i roślin naprawdę wie dużo, Wojciech Mikołuszko. No a teraz zada nam pytanie, dobrze? Bardzo proszę. A dzisiaj mam pytanie, po co pszczoły tańczą? Znacie odpowiedź? Dlaczego pszczoły tańczą? Z jakiego powodu, można powiedzieć? Zbierają nektar. Pszczoły jeżeli w ogóle tańczą. To taniec. Jeżeli chodzi o taniec, możliwe, że odbywa się on na pąku danego kwiatu. To znaczy, w tym czasie nie jest to taniec, a po prostu zbieranie nektaru, ukośnik pyłku. Więc... A więc, czy Hubert ma rację? Powiedzieć, że zbierają nektar. Czy Brunek ma rację? Tak jest bardziej efektownie. Posłuchajmy. Pszczoły, jak się zajrzy do ula i odkrył to zoolog Carl von Frisch, za co później dostał Nagrodę Nobla, jak przylatują do ula, wykonują taki taniec. Czasami jest kolisty, a często troszeczkę przypomina ósemkę. Machają przy tym odwłokiem. On bardzo dokładnie analizował ten taniec pszczół. Inne pszczoły, które przyglądają się tej pszczółce, takimi czułkami badają, jak ona tańczy. I okazało się, że pszczoły tym tańcem, machaniem odwłoka, informują, gdzie znajduje się jedzenie, czyli głównie nektar z kwiatów. Jeżeli jest blisko, to tańczą w kółko, jeżeli dalej, to właśnie taką ósemkę. W ten sposób pokazują, jak daleko jest to miejsce położone, w którym kierunku w stosunku do słońca, zależnie ustawiają ten swój taniec albo pionowo na plastrze, albo troszkę w bok i w ten sposób pokazują innym pszczołom kierunek w odniesieniu do słońca, jak daleko jest to i czasami też informują, jak dużo jest tam jedzenia. I dzięki temu naprawdę, jak już rozszyfrowano ten taniec, to naukowcy zaczęli również jakby podsłuchiwać pszczoły, czy też podglądać. Na przykład stosunkowo niedawno założyli takie szklane ule i nagrywali te tańce pszczół przez cały rok. Przeanalizowali ponad 5000 tańców. Nie wyobrażam sobie, jak oni to robili, ale rzeczywiście później każdy taniec pszczoły szczegółowo przeanalizowali i dzięki temu odkryli, że najdalej pszczoły latają po nektar w dzisiejszych czasach latem, nie wiosną. Wiosną najbliżej, później jesienią, zimą to śpią, więc w ogóle nie latają, a najdalej latają latem. Najtrudniej im zdobyć nektar w porze, która nam się wydaje pełna kwiatów. A my możemy pszczołom pomóc po prostu sadząc kwiaty na przykład na balkonie nektarodajne, żeby pszczoły przylatywały, trzpiele, również dzikie pszczoły, dzikie muchówki, które też lubią pić nektar. One są dla nas potrzebne, a poza tym są ładne i umieją rozmawiać tańcem, co też jest bardzo ciekawe. Fontanę, Witrewi, dwa. snów nie ratował nikt, nie było potrzeby. Rodzice wrócą w każdej chwili, nie będą raczej dla nas mili. Staną w drzwiach i rozpędzą Jacka urodziny. Jacka urodziny. Ta piosenka pochodzi z płyty Duże Dzieci. I wiecie, i nie bez powodu świętujemy Jacka urodziny, bo to jest ukłon w kierunku pana podróżnika, pana Jacka Pałkiewicza, który przybędzie do nas już niebawem i zagości w drugiej zagadkowej godzinie, a opowiadał będzie między innymi o czym ciekawym. Skoro podróżnik, skoro święta, to... O, może Wielkanocy na całym świecie. Oh, tak, oczywiście o świątecznych zwyczajach. A ja jestem ciekawa, czy wy znacie jakieś zwyczaje wielkanocne, świąteczne, które nie pochodzą z naszego kraju. Ale są. Aha. W Danii dzieci święcą listki baszkopu i wysyłają rymowane liściki. Anonimowe. To by trzeba było teraz zadać zagadkowym słuchaczom. A takie pytanie, co to jest baszkop? Czy to czasami nie jest bukszpan? Bukszpan, przepraszam, cały czas się myli. Czyli listki bukszpanu. Huberta, ty znasz? Hmm. Jaki zwyczaj pochodzący z innego kraju? Z innego kraju, szczerze mówiąc, chyba nie. Brunek, jeszcze jeden? W Niemcach jest taki zwyczaj, że dzieci szukają słodyczy ukrytych w domu i w ogrodzie. No tak jest w Niemczech, ale w Polsce przecież i też malują chyba jajka na czerwono. A przepraszam, a czy w Polsce ten zwyczaj nie jest znany wam? Nie ma tak zwanego zajączka? Znaczy, jest zajączek, aha, który przynosi czekoladowe jajka. Chodzi o to, żeby znaleźć wszystkie czekoladowe jajka, bo na przykład są takie rywalizacje. Kto znajdzie więcej czekoladowych jajek? Siostra czy brat? No i tak sobie biegną, szukają jajek. Wielkie emocje, wyścigi po ogródku. Proszę państwa, siostra ma więcej. Co się dzieje? Nie, jednak brat wytrącił jej jajko, złapał i ma przewagę jednej pisanki. To jest tylko zbieranie jajek, nie wyścigi formuł. Więc zależy, jak to się umie. To w każdym razie lepiej, żeby traktować to jako zabawę. A wyobraźcie sobie, że na Islandii jest taki zwyczaj, że w czekoladowych jajach zaklęte są prezenty. I na przykład może dostać ktoś diamentowe kolczyki zaklęte w czekoladowym jaju albo kluczyk od... samochodu. Na przykład. Albo jakiś łańcuszek. W ten sposób ludzie dorośli obdarowują się i wyrażają swoją miłość. Taki to świąteczny zwyczaj. Mnóstwo jest tych zwyczajów na całym świecie. Jedne są bardziej egzotyczne, inne mniej. I mam nadzieję, że o tych najciekawszych opowie wam nawet podróżnik Jacek, pan Jacek Pałkiewicz w drugiej zagadkowej godzinie, do której słuchania serdecznie zapraszamy już teraz.